Barry Manilow hier in de late avond aan het begin van de show. Can't smile without you. Nou, dat is dan wel heel droevig. Gelukkig hebben we veel vrolijkere muziek in de show. Let maar op. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent. Ook vanavond weer bij deze nieuwe aflevering van de late avond op woensdag. 6 december, de dag na Sinterklaas. En dat gaan we merken, want vanavond zit er een column in van Han van der Horst. Onze vaste columnist, al jarenlang. En hij gaat het hebben over, jawel, natuurlijk Sinterklaas. Nu hij opeens spoorslags verdwenen is in alle stilte. Verder gaan we het hebben over health events in Rotterdam. Wat is dat? Wat is er gebeurd? En wat is men van plan in de toekomst bijvoorbeeld? En we gaan het hebben over snurken. Misschien lig je al in bed en denk je bij jezelf, ik ga zo meteen een heel oerwoud omzagen. Ja. Is het erg, dat snurken? Hoe komt het? Nou ja, je hoort het zo meteen. Allemaal hier in deze woensdagse aflevering van De Late Avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Romeo ziet ze vliegen in Flying. En Blondie hoorde je ervoor met Rapture. Hier in de late avond. We gaan het hebben over gezondheid. Straks ook trouwens hoor. Maar dit is even wat anders. Voorkomen is beter dan genezen. En daarom is de gemeente Rotterdam actief bezig met het gezond en vitaal houden van haar werknemers. Zo ook onlangs op het Winter Health Event, waar 400 ambtenaren een Health APK kregen. Gingen ze op de brug? Je weet het niet. Je gaat het horen in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over health events en dat ga ik doen met Peter van Dalen. Hij is bestuurder van Stichting IJsselwijs. Meneer van Dalen, Stichting IJsselwijs, wat is dat voor organisatie? Wij zijn een stichting in Rotterdam, gericht op maatschappelijke innovatie. Dus wij doen sociale projecten die mensen verder moeten helpen en meer kansen moeten bieden. Ja, nou organiseert u ook samen met Philo Girl, een communicatie- en PR-bureau, de health events hier in de regio. Ja. Wat is een health event? Een health event is een event, zoals het woord al zegt, waar mensen nu eens op een leuke manier kennis kunnen maken met aspecten van hun vitaliteit en van hun gezondheid. Op een manier die leuk is, in plaats van alleen maar je zult niet dit of je zult niet dat moeten doen. Niet dat met het wijzende vingertje. Ja, precies. Geen wijzende vinger, maar gewoon mensen zelf laten ervaren dingen over hun gezondheid. Zoals bijvoorbeeld de bloeddruk of cholesterol of iets met BMI of met hun gewicht. En mensen kunnen zelf, zijn best in staat om zelf keuzes te maken. Ja, waar komt dit vandaan? Er zit een hele geschiedenis achter, heb ik begrepen. Wie heeft dit bedacht? De health events hebben wij zelf bedacht hier in Rotterdam. Maar de gedachte daar omheen is een gedachte dat de medische wetenschap steeds meer behoefte heeft aan gezondheidsdata van gezonde mensen. Want je kan je voorstellen dat als mensen in een ziekenhuis komen, dan zijn ze niet alleen maar gezond meer, dan is er meestal iets. Maar omdat de diagnostiek zo vooruitschrijdt dat ze steeds meer willen kunnen voorspellen in plaats van alleen maar vaststellen dat iemand ziek is en welke ziekte die heeft. En dat kun je alleen maar als je heel veel gezondheidsdata hebt van gezonde mensen. Ja, als je die mensen ook in de tijd volgt en kijkt wie er dan ziek wordt en wat dan de gegevens waren op het moment dat ze nog niet ziek waren, dan kun je daar conclusies uit trekken. Exact. En er zijn wel studies. In Rotterdam is een wereldberoemde studie, dat is de onmoordstudie. En er zitten enkele tienduizenden mensen in. Maar wij hopen met deze health events en de beweging daaromheen uiteindelijk honderdduizenden mensen enthousiast te krijgen om hun data eigenlijk te doneren voor medisch onderzoek. Ja, want en daar worden we allemaal beter van. Wat gebeurt er precies met die data? Want iedereen gaat op de weegschaal staan, laat zijn bloeddruk meten, die gegevens worden allemaal opgeslagen. Dat zijn natuurlijk best privégegevens. Ja, er gebeurt nu nog niks mee, want het is een werk in ontwikkeling. Wij zijn die events aan het organiseren en wij doen nu die testjes bij mensen. En we zijn nog niet in staat om die data, zeg maar, in een grote database te stoppen. Maar de idee is dat dat wel gaat gebeuren, maar alleen maar als mensen dat oké vinden. En niet eenmalig oké, maar gewoon elke keer als er iets in die database moet worden opgeslagen, of als mensen hun gezondheidsdata willen gebruiken, bijvoorbeeld onderzoekers die een onderzoeksvoorstel doen, dan willen wij aan de eigenaren van die data, en dat zijn gewoon de mensen zelf, vragen: is het oké dat we jouw gezondheidsdata voor dit of dat onderzoek gaan gebruiken? Je blijft dus heel goed op de hoogte wat er met jouw data precies gebeurt. En wij doen dat ook in de vorm van een corporatie. En het kenmerk van een corporatie is dat de leden ook eigenaar van de corporatie zijn. Dus in die zin heb je ook juridisch geregeld dat de mensen die de data doneren ook eigenaar blijven van hun eigen data. Je kan het eigenlijk zien als een soort bankrekening. Als je nu naar een bank gaat en je opent een bankrekening, dan geef je je geld in vertrouwen, in bewaring aan de bank, maar het blijft jouw geld. En dat is eigenlijk met gezondheidsdata net zo. Je geeft je data in vertrouwen, in bewaring bij de corporatie, waar je dus zelf eigenaar van bent. En het blijft jouw eigen gezondheidsdata. Je gaat eigenlijk bewuster nadenken over je gezondheid, denk ik, door zo'n event. Nou ja, daar komt het eigenlijk op neer. En je kan zelf bepalen of je daar wat mee doet dan vervolgens. Er zit geen druk achter, er zit geen dwang aan. Het wordt aan de mensen zelf overgelaten. Maar je krijgt wel de benodigde gegevens waar je wat mee kunt. Je krijgt de informatie. Je kan in feite een soort plaatje van jezelf maken. Je kan jezelf scoren op een aantal meetlatten van: nou, ben ik gezond of moet ik daar of daar wat aan doen? En door die activiteiten eromheen krijg je ook een beetje een idee van wat je dan zou kunnen gaan doen. Als een werkgever nou denkt van goh, ik zou dit ook wel voor mijn werknemers willen. Hoe kun je dit organiseren? Contact opnemen met jullie neem ik aan. Ons bellen of naar de website gaan, healthevents.nl. Daar staan de telefoonnummers op van Maaike en van mij. Dan bel je ons, maken we een afspraak en dan is het zo geregeld. Ik sprak over de health events en met name over het health event dat heeft plaatsgevonden in Rotterdam. Met Peter van Dalen, bestuurder van Stichting IJsselwijs. Dank u wel. C'est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime, le ciel. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est un chemin perdu où tu m'avais donné la main. Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient. C'est un château de sable avec une église au milieu, où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi. C'est une rivière morte où les poissons croient au bon Dieu. Où j'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux. C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits. Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime. Je t'aime, le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Time given us. So let's take a stand and look around us now. People, let's take a stand and look around us now. Boyzone, hier in de late avond met A Different Beat. Nou, is duidelijk, want normaal zitten ze er maar een ander tempo in. Wel lekker deze. Dalida ervoor met een nummer die je niet zo vaak hoort. Marjolaine, hier in de late avond. Over enkele ogenblikken. De column van Han van Horst gaat over de man waarvan morgen de sterfdag wordt herdacht. Of vandaag eigenlijk, hè? Je hoort straks een column van hem over Sint-Nicolaas. Maar eerst Atomic Kitten. Can Een vrij gezelschap, zeker. Atomic Kitten. Mooie nummers ook trouwens. We hebben hier een heel lijstje prachtige nummers van ze staan. Waarvan deze ongeveer bovenaan staat. Maar dat zal zijn omdat het met een C begint. Cradle uit 2001. Het heerlijke avondje is voorbij. Dat was gisteren. Toch is dit volgens Han van der Horst het enige moment om Sint-Nicolaas aan de orde te stellen op zijn echte feestdag. Nou ja, feestdag. Het is zijn stervensdag natuurlijk. 6 december. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Op straat zijn alle mijters, staven en pieten als bij toverslag verdwenen. Ze hebben plaats gemaakt voor ballen en kerstbomen. Ook zien we overal de kerstman in zijn slee. Lieve mensen, ik sta altijd weer verbaasd over de gezwindheid waarmee onze ondernemers hun jasje kunnen keren. In een paar uur zijn ze klaar en zijn hun etalages volledig veranderd. Ik hoorde zelfs al Jingle Bell en White Christmas in het winkelcentrum. En toch is het vandaag, op deze woensdag, pas echt de feestdag van Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas is jarig op de 6e en niet op de 5e december. Kijk er de heilige kalender van de katholieke kerk maar op na. Waarom komt de goed heilig man dan toch op de 5e langs? Dat komt omdat de kindertjes vroeger maar één keer hun schoentje mochten zetten en wel op de avond voorafgaand aan de naamdag van Sint-Nicolaas. Ze vonden dan in de ochtend van de 6e hun cadeautjes. Maar tegenwoordig maken we meer werk van de viering en omdat dit op de avond van de 5e december gebeurt, is de Sint op zijn werkelijke verjaardag eenzaam, verlaten en vergeten. Zelfs activisten maken zich niet druk meer. Ze hebben hun aandacht verlegd naar het oudejaarsvuurwerk dat verboden moet worden. Daarom wil ik het vandaag met u hebben over Sint-Nicolaas, de Griekse heilige die we aan ons hart sluiten, zolang we nog iets van hem te verwachten hebben, maar die we vergeten zodra we begonnen zijn het pakpapier van onze cadeautjes te scheuren. En toch, Sint-Nicolaas mag u niet onderschatten. Dat is een hele grote heilige. Als baby kon hij al opstaan in zijn badje om zijn handen ten hemel te heffen naar God. Toen hij tot bisschop gewijd werd van Myra, daalde Jezus zelf kort uit de hemel neer om hem een Bijbel cadeau te geven. Bovendien vond er nog een wonder plaats rond een kinderbadje. Een moeder had haar zuigeling in bad gedaan en omdat het nu eenmaal de 3e eeuw na Christus was, het kuipje op het vuur gezet om het water op te warmen. Dit bij ontstentenis van gijzers die pas 1600 jaar later zouden worden uitgevonden. Raar eigenlijk. Eerst stop je de baby in koud water, daarna zet je de kuip op het vuur. Hoe dan ook, opeens herinnerde die moeder zich dat in de kerk de heilige Nicolaas tot bisschop werd gewijd. Nu weet ik niet of u wel eens zo'n wijding mee hebt gemaakt, maar zonder zitvlees en een flesje plat water overleef je dat niet zonder kleerscheuren. Je zit zo 3 uur onder de pannen. Die moeder wilde de mis absoluut niet missen. Na afloop van de plechtigheden herinnerde ze zich pas dat haar baby nog op het vuur stond. Ze holde naar huis, maar het water bleek heerlijk lauw. Dat had Sint-Nicolaas gedaan om de godsvrucht van die moeder te belonen. Haar baby was niet levend gekookt. Zo zijn er nog meer bijzondere verhalen. Sint-Nicolaas bracht 3 kinderen tot leven die door misdadigers geslacht en gezouten in kuipen waren opgeslagen. Het is dan ook geen wonder dat de inwoners van de Italiaanse stad Bari, waar u misschien wel eens de ferry naar Griekenland hebt genomen, zich meester wisten te maken van de stoffelijke resten van Sint-Nicolaas toen zijn eigen stad Myra in Turkse handen was gevallen. Hoe komt het toch dat wij juist Sint-Nicolaas kennen als goed heilig man die verre heilige aan de andere kant van Europa? Nou mensen, dat komt door paus Gregorius het Grote. Hij gaf de missionaris die hij uitstuurde om ons heidenen te bekeren de volgende raad mee. Probeer hun feesten, rites en tradities niet te verbieden. geef er een christelijk tintje aan. Daarom bijvoorbeeld zijn zoveel plekken waar ooit de Germaanse godin Freya vereerd werd, nu gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. En misschien zouden de missionarissen van heden, die weg met Zwarte Piet, weg met Zwarte Piet roepen, hier iets van kunnen leren. Ter zake. Vrienden en vriendinnen, onze voorouders geloofden dat de oppergod Wodan op zijn achtpotig paard Slijpnir langs de hemel reed en door de rookgaten van de mensen naar binnen keek in de hutten om te zien of er wel genoeg offers voor hem klaar stonden. En zo ja, dan schonk hij van zijn kant zijn zegening. Daar hebben ze toen de heilige Nicolaas van gemaakt en het paard zo gelaten, al heeft het van die 8 benen er wel 4 verloren. Waarom juist die Nicolaas? Omdat hij de patroon is van de kooplieden en de zeevaarders, vooral als zij in nood verkeren. En wij Nederlanders vormen vanouds een zeevarende en vissende en handelende natie. Geen wonder dat Wodan Sint-Nicolaas is geworden. Zie je wel, een grote heilige, niet te weinig, van oppergod tot wonderdoener. Together near the ocean shore, hand in hand you

for I can't help falling in love with. Eigenlijk is dat maar goed ook, vind je ook niet? Dat je er niks aan kunt doen als je verliefd wordt. Hè? Tja, Elvis Presley. Hij is niet dood, hij leeft. Nou, dat hoor je wel hier in de late avond. Goed, we gaan het hebben over iets anders. Wat houdt je uit de slaap? Nou, dat is snurken, denk ik wel eens. Het snurken is een gegeven in menig slaapkamer. Wat onderschat wordt, is echter het apneusyndroom dat met dat snurken te maken heeft. Radio Capelle sprak met Jan Zwart. Hij is specialist KNO in het IJsseland ziekenhuis. Die eerst het snurken aan de orde stelt en vervolgens de risico's en behandeling van het apneusyndroom. Een stokkende ademhaling bespreekt in een bijdrage van natuurlijk Radio Capelle. Ja, snurken dat is een, ja, kan dus een heel vervelend probleem zijn. Het is geluid maken en dat komt van het trillen van het zachte gehemelte. Snurken komt vaker voor als mensen ouder worden, meer gedronken hebben en overgewicht hebben. Komen we eigenlijk nog niet zo goed achter waarom de ene dus wel snurkt en de andere niet. Maar dat heeft dus wel te maken met de anatomische verhouding in de keel, die wij dus ook altijd gaan bekijken als mensen met deze klachten komen. En dan komen we eigenlijk meteen bij een volgende hele belangrijke, misschien nog wel veel belangrijker punt, is het apneusyndroom, de stokkende ademhaling. Want het is namelijk zo dat mensen die snurken, ook zonder het te weten, het gevaarlijke apneusyndroom hebben. Dus een stokkende ademhaling hebben in de slaap. Okay. En dat is dus gevaarlijk? Dat is veel gevaarlijker dan het snurken. Het snurken is eigenlijk alleen maar geluid maken. Nou ja, dat hoor je, dat is ook duidelijk. Dat kun je soms huizen verder horen als mensen daar enorm veel last van hebben. Maar het apneusyndroom, de stokkende ademhaling in de slaap. Nou, het woord zegt het eigenlijk al een beetje, dat je dan ophoudt met ademen. Ophoudt met een normale ademhaling. Nou, dat kun je misschien ook wel voorstellen dat het gevaarlijk is als je dat te vaak doet in de slaap. Dus bij deze wil ik ook mensen al eigenlijk oproepen van, als je wel een keer gehoord hebt dat je snurkt, en mogelijk ook al eens een keer hebt te horen gekregen dat je ophoudt met ademen in de slaap, daarnaast misschien ook wat overgewicht hebt, ga naar de huisarts en zeg dit. En dan word je waarschijnlijk heel snel ook doorverwezen naar ons. Want ook de huisartsen weten dat dit een onbekend probleem is. En veel te vaak voorkomt zonder dat mensen eigenlijk zich van bewust zijn. Ja. Maar waarschijnlijk als je ligt te slapen merk je het zelf niet. Precies, je merkt er ook helemaal niks van. En mensen zeggen ook, die komen dan ook verbaasd bij ons. Hè, want als ze bij ons komen, doen we dan een onderzoek. Dan moeten ze een nachtje slapen met een kastje. En dan komen ze terug voor de uitslag. Nou, en dan zeggen ze heel vaak, dan zijn ze stom verbaasd. En dan zeggen ze van, dit had ik echt niet verwacht. En dat is dus heel belangrijk om te weten. Want het is een gevaar voor je gezondheid. Ja, want wat is precies het gevaar? Nou, als je te vaak je adem inhoudt in de slaap. Dat merkt het lichaam wel. Dat merk jij niet bewust. Maar het lichaam zelf heeft inderdaad een soort onderbewustzijn. En die merkt dat, want je krijgt te weinig zuurstof in het bloed. Dan zegt het lichaam of de hersenen zeggen, goh, er is te weinig zuurstof. Je moet even wakker worden. Dus zonder dat jij dat merkt, word je even wakker. Nou, dat doe je dan 10 keer per nacht. Nou, dan kun je voorstellen dat je dus heel slecht slaapt eigenlijk. Terwijl je denkt van, goh, ik ben de hele tijd in een diepe slaap. Is dat dus eigenlijk niet zo. Je wordt de hele tijd wakker, dus je blijft niet in een goede, diepe slaap, in het normale slaapritme. Ja, en dat wil je dan eigenlijk overdag inhalen. Dus een heleboel mensen hebben dan overdag, worden ze vermoeid wakker ten eerste al. En willen ze dat slaaptekort overdag inhalen, dat ze overal en nergens eigenlijk in slaap kunnen vallen. Dus als je dat bij jezelf herkent, daarnaast zijn de mensen ook vaak geïrriteerd, vermoeid overdag, kunnen ook hartkloppingen krijgen. En waarschijnlijk minder goed functioneren op werk. Minder goed functioneren, burn-out hoor je ze vaak over. En, dus dat zijn eigenlijk allemaal hele vage klachten die je eigenlijk niet zo direct hieraan kan koppelen. Een heleboel mensen zeggen ook als ze dan bijvoorbeeld op de website gaan kijken van kno.nl of www.apneuvereniging.nl, waar een heleboel goede informatie staat. Die herkennen opeens een heleboel zaken en dan opeens valt het kwartje. En dan zeggen ze van, goh, ik ben eigenlijk zo blij dat nu al die vreemde en vage klachten eigenlijk op één plek samenvallen. En het goede nieuws is eigenlijk, het valt ook heel goed te behandelen. Want wat kun je eraan doen? Nou ja, eerst moeten we, hè, dan eerst komen ze bij ons en dan gaan we in de keel kijken. Kijken of de anatomische verhoudingen een beetje allemaal normaal zijn. Maar het belangrijkste is het slapen met een kastje. Dat ga je 's middags ophalen, neem je mee naar huis. Ga je thuis één nacht mee slapen. Dus je kunt gewoon thuis slapen daarmee. En dan gaan we echt kijken van ja, hoe vaak heb je dat nou? Hoe vaak hou je nou die adem in de slaap? En dat is eigenlijk het belangrijkste voor de rest, voor de verdere behandeling. Onder de 5 stops, langer dan 10 seconden, is normaal. Dus iedereen doet dat wel een beetje. Maar we hebben ook mensen die dan, ja, dat zijn wel de hele ernstige gevallen, die dan 100 keer per uur, want er komt een getal uit van hoe vaak je dat doet per uur. Ja, die zo vaak stoppen met ademen. Dus dan kun je je voorstellen dat het heel slecht is voor je lichaam. Hè? Want het zuurstofgehalte gaat in het bloed omlaag. Je wordt de hele tijd wakker. Andere processen die dan plaatsvinden. Ja, dus je kunt je voorstellen dat het ja, heel slecht is eigenlijk voor je algeheel functioneren. Ja. Waar informatie is, ik heb het zo net ook al even genoemd, dat is www.kno.nl en www.apneuvereniging.nl. Daar staat echt goede informatie in die te vertrouwen is en waar een heleboel ja, goede dingen uit kan halen voor verdere. I'm only one call away, I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go. Belletje weg. Ja, Charlie Putt aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer vanavond. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan in de deskundige handen van Bert de Wolf. En aanstaande vrijdag vieren we alweer de 500ste uitzending van De Late Avond. En we rekenen natuurlijk ook dan op jouw gezelschap. Wens je nog een mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen en ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je uiteraard een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl of ga naar Facebook De Late Avond. Daar vind je meer informatie over onze show. En tot besluit van de show van deze woensdagavond. Of donderdag als je naar de herhaling luistert. The Pretenders. And I Go to Sleep. Mooie nacht.